ให้พึงพากันตั้งใจให้ดีอย่าง่วงเหงาหาวนอนอย่าปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนให้ได้เมื่อควบคุมจิตได้แล้วมันก็ได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรปัญหามันอยู่ที่จิตดวงเดียวเท่านั้นการที่เราทำความดีทุกอย่างก็เพื่อจิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่เพื่อใครอื่นใดร่างกายนี้เป็นแต่เพียงเรือนร่างที่อาศัยของจิตเท่านั้นเองมันไม่รับรู้อะไรดอกร่างกายร่างกายอันเนี้ยมันรับรู้สุขหรือทุกข์ก็จิตดวงเดียวนี้เท่านั้นพิจารณาให้มันเห็นเพราะฉะนั้นเรามาฝึกจิตตรงนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปอย่าให้มันยินดีอย่าให้มันยินร้ายกับอะไรแล้วมันก็สบายเท่านั้นเองนะมันลำบากเพราะมันไปเที่ยวยินดีกับสิ่งที่มันชอบใจจะเที่ยวยินร้ายกับสิ่งที่ไม่ชอบใจมันเที่ยวเสียใจเศร้าโศกกับสิ่งที่มันผิดหวังก็มันเป็นทุกข์เดือดร้อนก็เพราะเหตุนี้นะจิตนี้นะถ้ามันไม่เป็นอย่างว่านี่แล้วก็มันก็สบายไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรก็เพราะเมื่อมันปรับปรุงให้มันสบายแล้วมันจะอยากได้อะไรที่มันอยากได้อะไรต่ออะไรอยู่นี่เพราะมันไม่สบายมันฟุ้งซ่านมันวุ่นวายไม่ใช่อื่นไกลอะไรเพราะฉะนั้นจงพากันฝึกจิตนี้ให้มันสงบลงไปเมื่อมันสงบลงแล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรล่ะก็สบายเป็นอิสระเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปหลักภาวนาหลักนี้ทุกคนอย่าไปลืมเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกอยู่พร้อมกับนึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคุณพระรัตนกรายนี้ก็ทิ้งไม่ได้ต้องระลึกถึงเป็นที่พึ่งเลยเพราะว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้ก็เนื่องมาแต่รู้ประวัติของพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นแห่งพระศาสนานี้ว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็จึงได้นับถือถ้ารู้ว่าพระองค์เป็นผู้ยังมีกิเลสอยู่ยังเป็นทุกข์อยู่เช่นนี้มันก็คงจะไม่มีคนนับถือเพราะว่ามันเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันไม่แตกต่างกันแล้วก็มีกิเลสอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะปัญญาชนทั้งหลายก็คงไม่นับถือแน่อันนี้นะคนทั้งหลายก็ทราบดีว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้สมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญด้วยความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนอะไรเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นอยู่นะว่าหรูหราเต็มที่เลยจนถึงกับพระราชบิดาสร้างปราสาทให้อยู่สามฤดูสามหลังนะฤดูฝนก็ไปอยู่อีกหลังหนึ่งฝนก็ไม่สาดเข้าไปไม่เปียก ฤดูหนาวก็ไปอยู่อีกหลังหนึ่งลมพัดเข้าไปก็ไม่ได้ทำอย่างมิดชิดฤดูร้อนก็สร้างแบบโปร่งไปแบบลมพัดเข้าออกได้สบายพระองค์ได้เสวยความสุขอันเป็นส่วนโลกีนี่ยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไปไม่มีใครที่จะเท่าเทียมพระองค์ในตำรากล่าวไว้ว่าพอพระองค์ได้เสวยราชสมบัติเท่านั้นบรรดาประเทศราชทั้งหลายคือว่าบรรดาพวกกษัตริย์ประเทศราชทั้งหลายเนี่ยก็ได้ส่งเครื่องบรรณาการมาถวายพระองค์อยู่ทุกปีเลยพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่ำรวยไม่อดไม่อยากอะไรพูดถึงพระรูปพระโฉมก็สวยงามไม่มีใครจะเปรียบได้พูดถึงพระสุรเสียงก็เป็นเสียงไพเราะพ่อพิ้งท่านกล่าวไว้ว่าเป็นเสียงนกกระเวกอะไรอะไรก็เพียบพร้อมไปหมดเลยพระชายาก็พร้อมมูลบริบูรณ์เป็นสมมุติเทวดาพระราชบิดาพระราชมารดาพระญาติพระองค์ล้วนแต่จงรักภักดีต่อพระองค์จะถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าการเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ในโลกอันนี้นะมันยังไม่มีความสุขแท้จริงสุขนั่นก็เป็นสุขชั่วคราวแต่มันมีทุกข์แล้วนะมากกว่าสุขเพราะการปกครองคนมีกิเลสตัณหามากมายนี่มันแสนยากแสนลำบากพระองค์พิจารณาไปตลอดถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์เรามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่นานปีนานเดือนไปก็ชำรุดทรุดโทรมไปร่างกายอันนี้ผลสุดท้ายก็แตกดับลงไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนจะไม่ทราบว่าจะทำความยินดีพอใจอยู่กับของไม่เที่ยงนี่ทำไมเมื่อของไม่เที่ยงมีของเที่ยงมันคงมีแน่เมื่อความเกิดขึ้นเป็นขึ้นมีความไม่เกิดมันก็ต้องมีเหมือนอย่างมีมืดแล้วมันก็ยังมีสว่างเป็นเครื่องแก้ชะลอยว่าคงจะมีทำอันไม่ให้เกิดอีกก็ต้องมีแน่ดังนั้นจำเป็นเราจะต้องเสด็จออกบวชเพื่อแสวงหาธรรมไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าจะมาแสวงหาคุณธรรมอันวิเศษไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในพระราชวังนี่คงจะไม่พบแน่นอนเพราะว่าวุ่นวายอยู่ด้วยกามคุณทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็จึงได้เสด็จหนีออกบวช ไม่เยื่อใยในราชสมบัติแม้แต่น้อยเดียวเมื่อเสด็จออกไปบวชทีแรกก็ไปบวชอยู่ที่กลางหาดทรายกลางแม่น้ำเนรัญชรา พระองค์ไม่ได้ไปบวชในที่อื่นเข้าใจว่า เกาะกลางแม่น้ำในรัญชรานั้นมันมีทรายขาวสะอาดดีบริสุทธิ์ดี ดังนั้นพระองค์จึงได้ขับม้ากันทกะไปสู่เกาะนั้นแล้วก็ทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตโดยการเอาพระขันตัดพระเมารี อันบริขารแปดนั้นในว่าท้าวคติการะมหาพรหมนำมาถวายคติการะนี่ตั้งแต่ครั้งศาสนาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะนั้นได้เป็นสหายกันกับพระองค์ครั้งนั้นพระองค์ทรงพระนามว่าธรรมปาละเป็นมิจฉาทิฏฐิยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่คติการะอุบาสกนี่ได้เป็นพระอนาคามีแต่ได้สหายเป็นมิจฉาทิฏฐิคติการะอุบาสกก็ไม่ยอมพยายามเกลี้ยกล่อมชักจูงสหายของตนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจนได้เมื่อไปได้ฟังธรรมคำสอนได้เห็นพระรูปลักษณะของพระองค์แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงได้ขอบวชกับพระองค์เมื่อบวชมาแล้วก็มาเรียนธรรมเรียนวินัยจนจบพระไตรปิฎกแล้วก็สั่งสอนสานุศิษย์ไปจนตลอดชีวิตแต่ไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไรเพราะพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้มรรคได้ผลอะไรในชาตินั้นแหละเป็นอุปนิสัยอันสำคัญเนื่องจากว่าได้บวชแล้วได้เรียนธรรมเรียนวินัยจนจบพระไตรปิฎกนั่นแหละคนผู้มีบุญมากเป็นอย่างนั้นพวกเราก็สนใจการเรียนเข้าไปนั่นจะทำให้ชีวิตนี้เจริญด้วยสติปัญญาในภพในชาติต่อไปอย่าไปเบื่อหน่ายต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไปท้อใจว่าเอ้ยตอนนี้วาสนาน้อยเรียนจำก็ไม่ได้พอคิดอย่างนี้แล้วก็ท้อใจซะงดเรียนงดท่องจำถ้าไปคิดอย่างนี้แล้วก็เกิดไปชาติใดพบใดก็จะเป็นคนสมองทึบความจำเสื่อมจำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าท้อใจตั้งแต่ชาตินี้ไปไม่บึกบืนไม่ขนขวายในการเรียนการฟังการจำปล่อยจิตให้ลอยๆไปตามกระแสของโลกส่วนกระแสของธรรมไม่สนไม่พอใจถ้าฝึกใจน้อมใจของตนไปในกระแสของโลกให้มากอย่างนี้มันก็ติดเกาะคล้องอยู่ในโลกนี้นานแสนนานเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันเนี้ยเพราะตนพอใจในโลกนี้นี่ไม่น้อมใจไปในทางธรรมทำความพอใจอยู่กับโลกนี้มันก็ต้องติดอยู่ในโลกอันนี้ติดราคะความกำหนัดยินดีถือว่าความกำหนัดยินดีนี่มีรสอร่อยชอบหลายแท้ที่จริงแล้วเป็นของมีพิษอย่างร้ายกาจทีเดียวยิ่งกลัวพิษเสือพิษงูมันนำ จิตวิญญาณของคนไปอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไม่ใช่เป็นของดีคนที่จะไปตกนรกอบายภูมิมันก็ล้วนแต่ตกเป็นทาสของราคะตัณหานี่เองเช่นอย่างบุคคลที่ครองเรือนไปหมกมุ่นอยู่แต่ในกามคุณไม่สนใจกับศีลธรรมแล้วก็การงานก็ล่อยหลอย่อหย่อนเพราะไปมัวเพลินอยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพูดง่ายๆว่าทำตนเป็นคนเจ้าชู้นั่นแหละงานการไม่เอาไหนก็ยากจนลงในที่สุดก็ต้องไปเป็นนักเลงหัวไม้ไปเที่ยวจี้เที่ยวปล้นเขาเลี้ยงชีพไปเนี่ยอย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างนรกให้แก่ตัวเองทำให้ได้รับทุกข์ทนทรมานเพราะราคะตัณหาเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ใดทราบแล้วอย่าไปส่งเสริมให้มันหนาแน่นขึ้นไปต้องตัดถอนให้มันเบาบางลงด้วยการเจริญอสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้มากอย่าปฏิเสธเรื่องการเพ่งอสุภกรรมฐานเนี่ยไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชมันจำเป็นต้องเพ่งคฤหัสถ์นั้นเมื่อเห็นอสุภนิมิตเกิดขึ้นในใจแล้วอย่างน้อยก็ไม่กระทำกามเมสุมิจฉาจารไม่ไปเล่นชู้จากเมียไม่ไปเล่นชู้จากผัวเป็นนักบวชจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สำรวมในพระปฏิโมกข์ได้เป็นอย่างดีถ้าหากว่าสะสมราคะตัณหาให้มากมันก็ล่วงสิกขาบทวินัยได้แม้โทสะโมหะก็เหมือนกันบุคคลใดรู้อำนาจแล้วย่อมพาไปสู่นรกอบายภูมิได้ทั้งนั้นแหละบางคนก็ว่าเราเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์นี่ก็จะไปทำอย่างพระไปได้ที่ไหนมันก็จำเป็นอยู่เองแหละเพราะว่าอยู่ครองเรือนนี่มันก็ต้องไปตามกิเลสอยู่บ้าง มันทำอย่างไรได้เพราะมันออกบวชไม่ได้นี่พอคิดอย่างนี้แล้วก็เลยไม่สำรวมตนเลยปล่อยให้กิเลสมันจูงไปตามอำนาจของมันจูงไปให้ทำบาปจูงไปฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างกล่าวมุสาวาทบ้างดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนไปเรื่อยๆไปแหละทำความชั่วอย่างไม่กลัวต่อความทุกข์มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในโลกนี้โลกหน้าไม่กลัวเลยคนหลงคนเมาเป็นอย่างนั้นคนไม่ได้ภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอแล้วมันมีแต่หลงกับหลงอ่ะหลงนำชีวิตไปในทางผิดทางไปสู่ทุกข์นั่นแหละสำคัญมากนะทุกคนพิจารณาให้ดีควรตื่นตัวกันเพราะว่าบาปบุญนั้นมีจริงแท้ๆแต่มันมีได้เพราะคนทำถ้าคนไม่ทำมันก็ไม่มีมันอยู่ที่คนต่างหากเมื่อคนเห็นว่าบาปเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์แน่นอนทีเดียวอย่างนี้แล้วก็ไม่ทำมันเมื่อไม่ทำมันแล้วบาปมันก็ไม่มีบุญก็เหมือนกันเมื่อคนไม่พิจารณาเห็นคุณค่า ของบุญอย่างนี้มันก็ไม่ทำบุญนะก็เป็นนั้นว่าคนเรานั้นเมื่อไม่ทำบุญแล้วมันก็ต้องไปทำบาปมันจะให้มันอยู่เฉยๆนะมันไม่ได้นะไม่ได้มันต้องไปทำบาปเมื่อละจากบุญนะเมื่อใจมันมั่นอยู่ในบุญกุศลมากๆเขามันก็ไม่ทำบาปบุญกุศลนั่นแหละดลบันดาลให้จิตเห็นโทษของบาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆคนไม่มีบุญแล้วมีแต่ชื่นชมไปในทางเสียไปในทางไม่ดีเพราะว่าจิตมันตกต่ำลงไปคนมีบุญนี่จิตใจก็สูงความคิดก็สูงคิดอะไรก็คิดอยากจะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขไม่คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ลักษณะของคนมีบุญย่อมเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณา อย่างนั้นให้พึ่งพากันสังเกตดูจิตใจของตนนี่มันเป็นใจบุญหรือใจบาปถ้ารู้ว่ายังเป็นใจบาปอยู่ก็ต้องเพียรพยายามละบาปนั่นแหละใครไม่ละบาปก็พ้นทุกข์ไม่ได้การเพียรพยายามละบาปกับทำบุญไปเป็นคู่กันไปไม่ใช่คนละทีกันเมื่อบุคคลเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้มันก็ต้องมีเมตตาก็ต้องสงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่ว่าลาภบาปกับการบำเพ็ญบุญนะมันเป็นคู่กันไปเช่นอย่างว่าไปเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าอย่างนี้นะเห็นสัตว์ที่มันไปแหวกว่ายอยู่บนบกอย่างนี้ถ้าถ้าไม่จับไปปล่อยมันก็จะตายอย่างนี้ก็เลยจับเอามันไปปล่อยลงน้ำไปนี่นั่นแหละยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนเราเมื่อละบาปแล้วก็ต้องทำบุญให้เกิดมีขึ้นในตนไปพร้อมกัน ก็เมื่อบุคคลไปเก็บของที่เขาตกเลี่ยเสียหายมูนั่นนะเป็นเงินเป็นทองอะไรของมีค่าอย่างนี้พอเก็บได้แล้วก็นึกสงสารเจ้าของถ้าว่าเราเอาไปนี่เขาก็จะไม่มีใช้เขาก็เดือดร้อนเป็นทุกข์เอาไปคืนเขาซะดีกว่าเขาจะได้เงินทองนี้ไปใช้สอยเป็นสุขสบายไปสำหรับเราก็ต้องหาเอาด้วยลำพังตัวเองอย่าไปเอาของเพื่อนเลยท่านบอกคิดได้อย่างนี้แล้วก็เอาไปมอบให้เจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาโฆษณาหาเจ้าของใครทราบข่าวที่เขาเป็นเจ้าของเงินแล้วเขาก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่แสดงหลักฐานขอรับเงินไปเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าการลาภบาปกับการทำบุญเป็นคู่กันอย่างนี้นี่การที่เราเจตนาเอาเงินนั้นไปส่งคืนเจ้าของเขานั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วทำไมจะไม่เป็นบุญเท่ากับว่าเราให้ทานไปนั่นแหละเพราะเงินก้อนนั้นน่ะถ้าเราเอาไปเสียก็ไม่มีใครไปทักท้วงหรือจับกุมท้องร้องได้เลยเพราะใครก็ไม่รู้นี่อย่างนี้แหละการละบาปบำเพ็ญบุญยกตัวอย่างให้ฟัง สักเรื่องสองเรื่องแม่เรื่องอื่นก็เหมือนกันพอเว้นจากความชั่วนั้นแล้วมันก็ทำความดีทันทีเลยอันนี้เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นละบาปและบำเพ็ญบุญเป็นคู่กันไปเลย แต่คนส่วนมากนั่นนะมันชอบใจอยู่กับบาปมันไม่อยากละบาปนี่แต่อ้างว่าถ้าละบาปแล้วจะได้กินอะไรเพราะว่า เมื่อละบาปแล้วก็ไม่ได้กินอะไรแล้วไม่ได้ใช้อะไรแล้วอ้างแต่อย่างนี้เป็นพื้นเลยผู้อ้างเช่นนั้นแสดงว่าไม่มีปัญญาควรจะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นก่อนไม่ควรที่จะไปยอมตนสารภาพกับบาปอย่างนั้นว่าหลีกเลี่ยงไม่พ้นถ้าบุคคลไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงจากบาปได้หรือว่าละบาปได้แล้วไซพระศาสดาไม่สั่งสอนให้คนเราละบาปเลยคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะบาปเป็นสิ่งละได้แล้วพระองค์ก็ละให้คนทั้งหลายเห็นเป็นตัวอย่างมาแล้วจนได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณก็เพราะพระองค์ละบาปนั่นเองถ้าพระองค์ไม่ละบาปหมดแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยขอให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกัน บางคนก็ว่ามันเหลือวิสัยอันกิเลสนี่นะละไม่ไหวมันมีอุปสรรคอย่างนั้นอย่างนี้อ้างไปทั่วนั่นแสดงว่าผู้นั้นชอบกับกิเลสโดยมองเห็นว่ากิเลสนั้นอำนวยความสุขให้แก่ตนได้ดังนั้นจึงไม่ จึงไม่พอใจที่จะละกิเลสนั้นถ้าว่าโดยเหตุผลแล้วกิเลสนี่เป็นสิ่งที่ควรละแท้ๆเพราะคำว่ากิเลสนี่แปลว่าสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอารมณ์ใดเรื่องใดก็ตามเนี่ยเมื่อมาถึงตนเข้าแล้วใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปอันนั้นแหละท่านเรียกว่ากิเลสเมื่อใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปแล้วมันก็ทำบาปได้บาปก็น่วงเหนียวจิตวิญญาณของผู้นั้นให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้บ้างแล้วก็โลกหน้าบ้างโลกหน้าก็ได้แก่ยมมาโลกนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายธรรมะดังกล่าวมานี้แล้วพึ่งพากันมีโยนิโสมนสิการพินิจพิจารณาตามธรรมบรรยายที่แสดงให้ฟังมานี่นะให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่าไปนึกว่าเรารู้แล้วล่ะเรื่องนี้นะเราเข้าใจแล้วเรื่องนี้นะไม่จำเป็นต้องพิจารณาอะไรให้มากมายหรอกรู้แล้วแต่ว่าสิ่งใดที่ท่านสอนให้ละหากไม่ยอมละรู้เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ารู้จริงอย่างนี้สิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษที่เราเคยทำมาแต่ก่อนนี้ก็ต้องละมันเสียอย่างนี้นะมันจึงความรู้อย่างนี้มันจึงเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นได้อันรู้นี่รู้ทุกคนนั่นแหละว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญแต่รู้แล้วสิ่งใดเป็นบาปมันก็ไม่อยากละมันอยากสะสมมันไว้รู้แล้วว่าทำอย่างนี้เป็นบุญกุศลแต่มันก็ไม่อยากทำทั้งนี้ก็เพราะมันคากิเลสกิเลสมันจูงใจกิเลสมันห้ามไม่ให้ทำตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส พราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาให้เห็นโทษแห่งบาปความชั่วทั้งหลายและพิจารณาให้เห็นคุณแห่งการสั่งสมบุญกุศลหรือการละกิเลสตัณหาบาปประธรรมดังบรรยายให้ฟังมานี่แล้วผู้นั้นก็จะมีความสุขอันสดใสดังแสดงมา